Hoi, heb jij een kaartje voor Los Galolindos? Nee, had ik gisteren. Oh. Ben ik gisteren geweest. Okay, heb je het gisteren gezien? Ja, okay. Geweldig, geweldig. Ja, was het, ja, wat was het voor iets? Het is slapstick. Slapstick, oké. Okay. Echt slapstick. Ja. En het heeft één onderwerp, de dood. Dus lachen maar. Ja. Dankjewel. Oké, okay, nou. Lachen en dood, ja. Dat is wel niet. Staat. Ik wil me dadelijk de mensen ophalen, dan zie je ze toch nog even. Wie mensen krijgen allemaal een bandje, zo ja, heet het. Er zijn allemaal sjoelbakken hier. Er is een super sjoelruimte waar je kunt sjoelen. Ik begon